Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Od wybuchu II wojny światowej, przynajmniej od jej wybuchu dla nas wszystkich, dla Polaków. Minęło 82 lata, ale w dalszym ciągu spotykamy się na uroczystościach, na Westerplatte w Wieluniu. Pamiętamy o tej wojnie, chociaż wielu z nas urodziło się już po niej. O II wojnie światowej w kontekście polskim i w kontekście szerszym porozmawiam w dzisiejszym klubie Trójki z profesorem Grzegorzem Berentem, dyrektorem Muzeum II wojny światowej. Kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Jasina. Thank you. Polskie drogi Janusza Morgensterna, dokładnie temat muzyczny Andrzeja Kurylewicza. Serial, do którego mogą mieć historycy wiele zastrzeżeń, mimo tych zastrzeżeń, tego, że był realizowany w czasach jeszcze Edwarda Gierka, pod względem filmowym tak pozostaje dalej jednym z najlepszych seriali o polskiej II wojnie światowej, ale nie tylko o tym będziemy rozmawiali. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, pana profesora Grzegorza Brenta, dyrektora Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Dzień ciężki, chociaż pogoda się nam chociaż trochę poprawia. Tak sobie czasami myślę o tym najpiękniejszym pod względem lata, wrześniu 1939 roku. Lecie, które zniszczyło naszą niepodległość, albo podobno jednym z najcieplejszych i najprzyjemniejszych wrześni w historii naszego kraju. Zawsze, kiedy jest taki wrzesień, kiedy jest zimno, pada i smutno, myślę sobie, że nie mieliśmy wyjątkowo i symbolicznie w roku 1939 pod tym względem szczęścia. Niestety nie, bo to we wspomnieniach wielu żołnierzy, cywilów, uciekinierów, którzy byli w ten sposób wyeksponowani na nieustanne ataki niemieckiego lotnictwa, które działało zgodnie z dyrektywą Hitlera, aby wojsko niemieckie było bezwzględne, bezlitosne. W związku z tym tamtej jesieni to lotnictwo bez pardonu uderzało na kolumny ewakuacyjne, kolumny uciekinierów. Nie są teraz. Panie profesorze, tracimy kontakt. Niosąc śmierć i rany, także ma pan rację, ta pogoda we wrześniu 1939 roku była dla Polaków przekleństwem i innych osób uciekających wówczas. Jak to było, panie profesorze, z początkiem wojny? Czy od razu tym mitem, za sprawą choćby wiersza Gałczyńskiego, wiadomości, które dochodziły, zostało w Westerplatte, czy od razu nie pamiętano o Wieluniu? O Westerplatte wiedziano natychmiast. Już 1 września pojawiła się ta słynna fraza o walce obrońców z Westerplatte i ona była powtarzana aż do 6 września. Fakt, że Polacy nie usłyszeli nie następnego, wynikał z tego, że główny masz przekaźnikowy polskiego radia został przez Niemców zniszczony. Pytanie, jak ten brak kontaktu radiowego ze stolicą, przynajmniej brak możliwości wyszukiwania komunikatów ze stolicy wpłynął też na decyzję kadry dowódczej wojskowej składnicy, ale początek wojny i legenda Westerplatte narodziła się już wówczas, zresztą we wrześniu na tej kanwie zaczęły powstawać pierwsze, w tym ten najsłynniejszy o żołnierzach, którzy czwórkami do nieba szli. Ale przecież to nie był jedyny wiersz, który nawiązywał do tego symbolu. Rozmawiałem z profesorem Grzywaczewskim, on jest przewodniczącym Pomorskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy, przepraszam, nie Grzywaczewskim, profesorem Grzywaczem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a wówczas tamtego września mieszkał z rodzicami w Gdyni i opowiada, że oni wychodzili, obserwowali, spoglądali w kierunku Westerplatte, widzieli te dymy pożarów, te obłoki kurzu wzniecane przez spadające pociski i bomby. I jednocześnie ta walka załogi Westerplatte ich, jego rówieśników napawała nadzieją i dumą. Tym samym symbolika Westerplatte narodziła się już wówczas. Natomiast tragedia Wielunia no, została uświadomiona jednak znacznie później i zresztą jak i innych miast bezlitośnie bombardowanych, tak jak w przypadku Frampola, nad którym lotnicy niemieccy urządzili sobie rodzaj poligonu strzeleckiego. Ale to tylko przykłady licznych miast na terenie dzisiejszej Polski, które były wówczas niszczone. No, przez wzgląd na wydarzenia po roku 1944 i odejście z granic Polski województw wschodnich, większość naszych obywateli nie wie, że niemieckie lotnictwo uderzało też na węzły kolejowe na terenie Polesia, na terenie Wileńszczyzny, na terenie Wołynia czy Małopolski Wschodniej, tam wszędzie, gdzie uznano, iż przerwanie komunikacji będzie istotne dla niemieckiej ofensywy. Wyparliśmy chyba zresztą w ogóle z pamięci, panie profesorze, bardzo wiele rzeczy, które się działy na wschodzie. No, przypomnienie Wołynia, który się zdarzył 4 lata później, rzezi wołyńskiej i w Galicji Wschodniej, to jest przykład takiego powrotu, ale nie pamięta się, że Niemcy doszli przecież zdecydowanie bardziej na wschód niż linia ustalona tajnie w pakcie Ribbentrop-Mołotow przewidywała. Tak, natomiast po około 10 dniach zawarto nowe porozumienie korygujące te wstępne ustalenia dotyczące przebiegu kordonu między dzielącego teren okupacji niemieckiej i sowieckiej. I w ramach tych nowych porozumień Niemcy zajęli tereny do Bogu, pierwotnie tereny, część terenów na zachodnim brzegu Bugu była już pod panowaniem Armii Czerwonej, ale po tych ustaleniach Armia Czerwona wycofała się właśnie na wschodni brzeg Bugu. No zresztą w zamian te ustalenia przewidywały, że w następnym okresie Litwa, cała Litwa, nawet ta zwiększona zabrane Polsce Wilno, znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów. To przejęcie państw nadbałtyckich zostało nieco odroczone w czasie, natomiast stosowne ustalenia między agresorami, należy przypuszczać, były przyjęte już w końcu września, gdy negocjowano to skorygowane porozumienie o przebiegu linii granicznej między Związkiem Sowieckim i III Rzeszą, albo terenami, lepiej powiedzieć właściwie, między terenami kontrolowanymi przez III Rzeszę. Panie profesorze, jak bardzo ta historia została potem wyprana z tego z sowieckiej agresji? Ja nie mam na myśli oczywiście zapominania o niej, ale czy we wrześniu 1939 roku świat, który interesował się tym, co się dzieje w Polsce, interesował się niemiecką agresją, uznał za agresora również Sowietów? Mam tu na myśli opinię publiczną. Fakt zagarnięcia połowy Polski był komentowany, natomiast państwa zachodnie, tracąc doraźnego sojusznika, de facto tracąc sojusznika, a dokładniej rzecz ujmując, potencjał, który został zagarnięty przez Niemców i Sowietów, dokonał takiej bardzo zimnej kalkulacji, z której wynikało, że stan wojny z Niemcami jest wystarczającym problemem dla Francji i Wielkiej Brytanii. W związku z tym nie zareagowano żadnymi protestami. Ciekawa postawa Brytyjczyków, którzy przecież gwarantowali granice Polski. Nie, granic nie, to bardzo sprytnie postąpili ze swojego punktu widzenia. Ich gwarancje z marca 1939 roku i później warunki sojuszu wojskowego z sierpnia przewidywały działanie w obronie niepodległości. Oni bardzo asekuracyjnie podeszli do kwestii tak, aby nie musieć w każdej sytuacji reagować, ale prawdą jest, że nie zareagowali w momencie, gdy cała Polska została opanowana, 50% terytorium zagarnęli Sowieci i niepodległość została zniszczona, niepodległość Polski. No pierwszy moment, gdzie państwa zachodnie bardziej stanowczo zareagowały na poczynania Józefa Stalina, to wojna zimowa z przełomu 39 i 40 roku, kiedy to rozważano nawet wysłanie korpusu ekspedycyjnego. Podobno mieli być w nim Polacy. Tak, tak, tak. To dyskutowano, po czym jednak alianci zachodni wycofali się z tej idei, w związku z tym i możliwość wejścia, formalnego wejścia Polski, sił polskich na zachodzie, rządu polskiego w stan wojny pod względem formalnym został odroczony w czasie, bo też Polacy nie widzieli, polski rząd, premier Sikorski nie widział sensu deklarowania wojny Rosji, tym bardziej, że byli temu przeciwni zarówno Niemcy, jak i Brytyjczycy, więc tutaj ten okres gniewu aliantów zachodnich na politykę Józefa Stalina w tamtym okresie był bardzo, bardzo, bardzo krótki. Wkrótce jedzie zresztą kolejny brytyjski ambasador. Czyli bardzo szybko, panie profesorze, ta wojna przestała być faktycznie, a i pewnie i retorycznie wojną w obronie Polski. Tak, na początku, już na początku września Brytyjczycy z Francuzami porozumieli się co do tego, iż nie przystąpią do ofensywnych działań w obronie Polski. Ich operacje ograniczyły się do poczynań w strefie nadgranicznej. No, dość powiedzieć, że o ile w wojnie obronnej Wojsko Polskie straciło dziesiątki tysięcy żołnierzy w walce, no to w walkach na pograniczu niemiecko-francuskim zginęło bodajże około niespełna 3000 żołnierzy. Także to pokazuje skalę intensywności zaangażowania i Niemców, a z drugiej strony armii francuskiej, która przecież była sojusznikiem Polski formalnym od roku 1921, natomiast już od bardzo dawna próbowała się wycofać, nieco zmieniła swoje postępowanie pod wpływem szoku wywołanego wypowiedzeniem Układu Monachijskiego, czy pogwałceniem Układu Monachijskiego przez Hitlera w marcu 1939 roku, ale nadal później okazało się, Francuzi nie byli gotowi do wojny. Brytyjczycy również nie czuli się na siłach. Tutaj historycy okresu dwudziestolecia międzywojennego wiążą te zachowania ze stratami doznanymi przez Francję i Wielką Brytanię w siłach żywych w okresie I wojny światowej. To w przypadku Brytyjczyków to widmo utraty kilkuset tysięcy młodych mężczyzn i mężczyzn w średnim wieku miało ciążyć nad brytyjskim myśleniem właśnie jeszcze w drugiej połowie lat 30. Stąd polityka ustępstw wobec Hitlera i stąd brak zdecydowanych działań po 1 września 1939 roku i ograniczenie się do wypowiedzenia wojny, no do dość stanowczych stwierdzeń premiera brytyjskiego czy ministra spraw zagranicznych, ale za tą werbalną stanowczością w praktyce, jak się okazało, nic nie szło, a Francuzi z Brytyjczykami po 8 września, tak jak powiedziałem, no przyjęli taktykę uników, a nie rzucania się w otwartą ofensywę szeroko na zakrojoną na szeroką skalę ofensywę przeciwko Niemcom. No dla nas to oznaczało walkę samotną z państwem, które dysponowało wówczas przeszło dwukrotnie większym potencjałem w ludziach i też potencjałem zagarniętym na terenie Austrii, na terenie Czech i Moraw. To już samo w sobie tworzyło trudność. Natomiast gdy jeszcze 17 września do tego potencjału niemieckiego dołączył potencjał jednego z największych terytorialnie państw świata z jego 170 milionami mieszkańców i niemal nieograniczonymi zasobami naturalnymi, no to pozycja Polski pozostawionej samej sobie no była w zasadzie przegrana. Polska z uruchomionymi realnymi sojuszami, z potencjałem setek milionów poddanych korony brytyjskiej, z potencjałem Republiki Francuskiej, miała realne szanse wytrwania, no i wspólnie z sojusznikami przejścia do kontrofensywy. Pozostawiana sama sobie wobec owych, jak Hitler mówił, 80 milionów, bo on mówił w sierpniu 1939 roku, że trzeba stworzyć przestrzeń życiową dla 80 milionów Niemców. Miał tu na myśli właśnie swoich rodaków z terenów zagarniętych do marca, do sierpnia 1939 roku. No to wobec tych 80 milionów i jak powiedziałem 170 milionów poddanych Józefa Stalina Polska samotrzeć długo wytrwać nie mogła i w tym kontekście walka, obrona trwająca kilka tygodni no jawi się przy całej tragedii paradoksalnie jednak jako swoisty sprawdzian skuteczności, natomiast 35 milionów wobec ćwierci miliarda, no tutaj wygrana była w praktyce niemożliwa. Odrobinę odpoczynku dla nas Marek Grechuta. Pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę. W kraju dobry los, kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi, od najmłodszych lat dziecinnych wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Jeśli patrzymy się na tych trzech najważniejszych, przynajmniej z naszego europejskiego punktu widzenia, sojuszników antyhitlerowskich, tutaj zrobiłem taki cudzysłów, bo po pierwsze nie uwzględniamy Chin, po drugie wiemy oczywiście, o co chodzi ze Związkiem Sowieckim, to wszystkie te trzy państwa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Sowiecki, a po nim Rosja, prowadzą bardzo twardą, konsekwentną politykę dotyczącą mitów, stereotypów i wykorzystywania II wojny światowej. U Brytyjczyków chyba takim największym mitem jest cud dokonany przez Churchilla. To właściwie jest łatwo uwierzyć, bo jednak w czerwcu 1940 roku Francuzi powołali na szefa rządu męża opatrznościowego, znacznie bardziej znanego niż Churchill, marszałka Petena, i się poddali, a Churchill się nie poddał. No nie, ale też prawda jest taka, że Churchill był przeciwnikiem polityki Neville'a Chamberlaina. Chamberlain pewnie w czasie zrozumiał, z kim ma do czynienia. Tak naprawdę dopiero w momencie, gdy Hitler poszedł dalej w marcu 1939 roku, wychodząc z tych zajętych terenów zachodnich Czech, tak zwanego kraju sudeckiego, i podporządkowując sobie całe Czechy i Morawy. Churchill naturę niemieckiego dyktatora rozpoznał zdecydowanie wcześniej, natomiast dopiero kompromitacja polityki Neville'a Chamberlaina doprowadziła do tego, że Churchill mógł przejąć sterę rządu w Wielkiej Brytanii. Tu można na swój sposób powiedzieć, że polityka często krytykowanych ministrów i rządu Rzeczpospolitej, takiej ocenie poczynań Niemiec, była trafniejsza niż polityka Chamberlaina w znaczeniu następującym. Otóż gdy Hitler zmienił retorykę w październiku 1938 roku, przechodząc od prób zjednania Polski, można by nawet powiedzieć nadskakiwania polskim politykom, przeszedł do żądań i do występowania z pozycji siły, no to stanowisko i odpowiedź władz polskich była od początku zdecydowana, sprowadzająca się do odrzucenia żądań, opowiadania się za status quo. Prowadzono dialog i tych spotkań nadal było bardzo wiele. My w zasadzie w naszym myśleniu o relacjach polsko-niemieckich abstrahujemy od ilości spotkań ambasadora niemieckiego w Warszawie z polskimi przedstawicielami, polskiego ambasadora w Berlinie, z tym, że ze strony polskiej było to dążenie do odwleczenia w czasie konfliktu. Wynikało to ze świadomości potęgi Niemiec w zestawieniu z możliwościami polskimi. No w końcu na przełomie 1938 i 1939 roku zdawano sobie sprawę, że Hitler w przeciągu 5 lat, niespełna 5 lat, zdołał stworzyć armię, która liczyła, zwiększyła się ze 100 tysięcy do 1 miliona żołnierzy, a wydanie 90 miliardów na zbrojenia stworzyło takie rezerwy broni i techniki wojennej, które w bardzo krótkim okresie później umożliwiły uzbrojenie i postawienie pod broń kilku milionów ludzi do końca roku 1939. Polska takiego potencjału nie miała. W związku z tym, odrzucając żądania i odpierając naciski rządu berlińskiego, no równocześnie starała się przedłużyć ten stan pokoju i dawać wyrazy dobrej woli. Trwa spór, ale wydaje się, że głównym celem, który przyświecał wówczas Hitlerowi, nie była sprawa Gdańska, nie była sprawa tych tras komunikacyjnych przez województwo pomorskie, które Niemcy nazywali pogardliwie polskim korytarzem, lecz dążenie do tego, aby Polskę wciągnąć do sojuszu antysowieckiego. Polska do tego sojuszu antysowieckiego nie dała się wciągnąć, w związku z tym, a równocześnie zaczęła szukać silniejszego wsparcia na Zachodzie i tutaj nastąpiła swoista ponowna ocena sytuacji przez Hitlera i w dokumentach, które znamy z 1939 roku, odnalezionych w archiwach rządu niemieckiego w 1945 roku, no jest odpowiedź na pytanie, co Hitler w związku z tym chciał zrobić. No, widząc możliwość zagrożenia wojną z Zachodem i konstatując, że Polska z swojej strony wywiąże się z zobowiązań sojuszniczych, zdecydował on najpierw uderzyć słabszego przeciwnika, jakim była Polska, a rząd paryski, rząd brytyjski łudzić nadal różnymi obietnicami. To zresztą, gdy czytamy dokumenty niemieckie albo enuncjacje prasowe, albo teksty wystąpień Hitlera w Reichstagu od kwietnia 1939 roku, no to zaskakuje nas absurdalność nowych argumentów, które Hitler i jego podwładni zaczynają przedstawiać, dążąc właśnie do zniesienia tej polityki dobrych relacji Rzeczpospolitą. Oto bowiem nagle pojawia się chociażby taki argument, iż przyjęcie przez Polaków brytyjskich gwarancji dotyczących niepodległości stanowi pogwałcenie deklaracji o niestosowaniu przemocy we wzajemnych relacjach ze stycznia 1934 roku. I w tej interpretacji okazuje się, kanclerz Hitler, jego podwładni twierdzili, iż tamten układ nakładał na Polskę obowiązek konsultowania każdego porozumienia, każdego układu zawieranego przez Polskę z jakimś państwem trzecim, czy z państwami trzecim. No to jest kompletnie absurdalna sytuacja, dlatego że Niemcy Hitlera po styczniu 1934 roku zawierały różnego typu układy, chociażby układ morski z Wielką Brytanią, czy porozumienia antysowieckie z Japończykami i Włochami. No i nie pytały się Polski o zdanie w tej materii. Więc tutaj pojawia się wiosną i latem 1939 roku po stronie Niemców taka interpretacja, z której wynika, że to tylko Polska miała być związana tamtymi porozumieniami co do swobody swojej polityki, realizowania swobody polityki swojego państwa. Natomiast Niemcy nie, pojawiły się absurdalne zarzuty o tym, że Niemcy gdańscy są dyskryminowani i represjonowani, gdy sytuacja mniejszości polskiej w Gdańsku właśnie bardziej odpowiadała tym niemieckim opisom. Polacy z Gdańska i z Pomorza, panie profesorze, w ogóle padali ofiarą najokrutniejszych prześladowań, bo przecież dzisiaj nie wspomniane tylko kurtuazyjnie, ale jednak przecież wiadomo, Poczta Polska, mamy też morderstwo kolejarzy, celników mniejszości polskiej, mamy Sztutkow, który bardzo szybko się otworzył. Ja tak szybko przyszedłem w kierunku, jednak te rzeczy, o których pan mówił, to niezwykłe okrucieństwo niemieckiej armii w wrześniu 1939 roku. Na ile ten traktowanie Polaków gorzej niż Duńczyków, niż Francuzów było już w 1939 roku u Niemców zakodowane? To było zaskoczenie, czy też to już wcześniej się zaczęło Hitlera przejawiać? Znaczy, ja odbieram ten radykalizm, brutalność Hitlera w stosunku do Polaków jako rodzaj bardzo emocjonalnej reakcji na odrzucenie ofert wcześniej przedstawionych. On kamuflował swoje emocje, dążąc do celów bardziej dalekosiężnych, ale gdy ich osiągnięcie według pierwotnych założeń się nie udało, wybuch gniewem i w sierpniu 1939 roku, tak jak powiedziałem, no oczekiwał i domagał się od dowódców, że gdy wybuchnie wojna, a o jej wybuchu już rozstrzygnął, mają być niezwykle bezwzględni i na przykład nie dążyć i tylko wyłącznie do zajęcia pewnego terytorium, ale nakazał im zniszczenie w trakcie walki jak największej części polskich sił żywych, a więc taka wojna nowego typu, gdzie należało fizycznie eliminować ludzi, którzy mogliby stworzyć w przyszłości zagrożenie. To wojsko, ale też od razu przekazanie siłą policyjną, siłą specjalnym III Rzeszy nakazu eksterminacji polskich elit jako potencjalnego środowiska przywódczego oporu przeciwko niemieckim okupantom. Wspomniał pan o tragedii Pomorza, użyjmy określenia zbrodnia pomorska, ponieważ w tych licznych miejscach jesienią 1939 roku, gdy Pomorze i Kujawy znajdowały się już pod niemiecką okupacją. Według ustaleń, szacunków historyków zamordowano około 30 tysięcy osób w pierwszej kolejności kwalifikowanych jako przedwojenna polska elita, czy to gospodarcza, czy to społeczna, czy to polityczna, czy to intelektualna. Żaden inny region na terenie okupacji niemieckiej, polski region, nie doznał tak dojmujących uderzeń terrorem niemieckich służb specjalnych, ale też i ad hoc powoływanych formacji, które składały się z miejscowych Niemców, dokładnie tej części, która uległa nazyfikacji. Pan ma rację, to doświadczenie pierwszych tygodni i miesięcy na terenach przyłączonych do Rzeszy 8 października, po 8 października 1939 roku była przerażająca, bo Pomorze spłynęło krwią wraz z Kujawami, ale około 10 tysięcy przedstawicieli polskich elit zgładzono również na terenie Wielkopolski. Ta polska część Śląska była stosunkowo niewielka, jednak i tam straty wśród polskich niepodległościowych elit osiągnęły około 2 tysięcy. To było takie mocne uderzenie, które miało mieć charakter swoistego cięcia czy chirurgicznego, a może bardziej właściwe byłoby pojęcie dekapitacji, a więc pozbawienia lokalnej ludności polskiej elity, która cieszyła się szacunkiem, miała doświadczenie, umiejętności, aby przewodzić rodakom. Zostawiono ludzi, którzy potrzebowali później znacznie więcej czasu, aby się samoorganizować do oporu. Ten opór pojawia się stosunkowo szybko, także na terenie przyłączonym do Rzeszy. No niemniej przy tak dużych stratach i przy pamięci terroru organizowanie go było trudniejsze niż w innych częściach kraju. No inne części kraju we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu 1939 roku nie straciły łącznie kilkudziesięciu tysięcy polskich mieszkańców już po ustaniu działań bojowych. A te 90 tysięcy, czyli około 1/4 polskiego przedwojennego terenu, 90 tysięcy kilometrów kwadratowych przyłączone do Rzeszy, po prostu spłynęło przede wszystkim krwią polskich elit, a w pewnym stopniu w oparciu o kryteria rasowe także krwią żydowskich mieszkańców, polskich obywateli narodowości żydowskiej. Czy polskie społeczeństwo w ogóle w najśmielszych snach, niektórzy z niego, elity, którzy być może strasznych rzeczy się spodziewali po bolszewikach, ale też nie tak strasznych, spodziewali się, jak gigantyczny charakter będą miały te prześladowania, że to nie będzie niemiecka okupacja z okresu I wojny światowej, której zdarzało się jednak popełnić okrucieństwo, ale nigdy aż takie eksterminacyjne i od samego początku. W moim przekonaniu, może poza jednostkami dysponującymi pewnymi profetycznymi zdolnościami albo bardzo krytycznym umysłem, który był w stanie wypowiedzi Hitlera z różnych tekstów wypreparować te elementy bezprecedensowe, zapowiadające bezprecedensowość okupacji i skalę zbrodni. Natomiast większość mieszkańców terenów podbitych, zajętych, no na pewno nie wyobrażała sobie, iż można tysiącami systematycznie mordować bezbronnych ludzi bez różnicy płci i wieku. To było doświadczenie nowe, aczkolwiek dość szybko informacje o skali i charakterze zbrodni rozeszły się po kraju, dotarły nawet do władz polskich na uchodźstwie, które zaczęły tę wiedzę kolportować wśród sojuszników zachodnich. No niestety ci z niedowierzaniem przyjmowali te informacje, traktując to jako swoistą polską propagandę grozy, czyli to pojęcie z lat I wojny światowej, grojel propaganda, gdy informacje na temat poczynań przeciwnika często były wyolbrzymione i z pamięcią tamtych propagandowych zabiegów z I wojny światowej podchodzono do pierwszych polskich raportów o skali zbrodni dokonywanych w różnych regionach. Dopiero potwierdzenie tych zbrodni poprzez, nazwijmy to, niepolskie źródła cudzoziemców, którzy trafili na ziemię polskie, spowodowało rewizję, tyle że gotowość do bezwzględnego karania niemieckich okupantów za wspomniane zbrodnie pojawia się na Zachodzie tak naprawdę dopiero na początku 1942 roku, kiedy w deklaracjach stwierdzono, że wszyscy zbrodniarze ustaleni będą bezwzględnie ścigani po zakończeniu wojny. Tu wyciągnięto pewną naukę z tego, co się działo po pierwszej wojnie światowej, gdy tak naprawdę sądzono za zbrodnie wojenne popełnione przez armię cesarstwa Niemiec ludzi tylko niskich rang i tak naprawdę ukarano ledwie kilkadziesiąt osób, ale te decyzje z początku 1942 roku aliantów były uwarunkowane właśnie informacjami dochodzącymi z okupowanej Europy, już wtedy nie tylko Polski, ale również obszarów, które Niemcy zajęli, odbierając je Związkowi Sowieckiemu. Dodajmy Francję, dodajmy Grecję, Jugosławię. Ta krew bezbronnych zaczęła lać się masowo we wrześniu 1939 roku, natomiast ten upływ krwi, uderzając mocno w Polaków, to nie był jedynie polskim doświadczeniem co do skali względnej. Oczywiście było to absolutnie unikalne. Natomiast niestety można powiedzieć, dla innych narodów nie byliśmy w tym osamotnieni, a z drugiej strony z punktu widzenia zmian w mentalności i poczynaniach aliantów zachodnich, to uderzenie w wiele różnych narodów, w społeczeństwa w wielu różnych krajów być może na koniec wymusiły taką energiczną działalność i mobilizację wszystkich sił do zwalczania III Rzeszy. Straty, które ponieśliśmy jako społeczeństwo w latach II wojny światowej, były przede wszystkim wynikiem działań właśnie Rzeszy Niemieckiej, bo z tych 6 milionów polskich obywateli tylko kilkaset tysięcy zginęło w walce względnie w wyniku takich oczywistych przejawów wojny w postaci ostrzału artyleryjskiego czy bombardowań. Pozostali 90% to ofiary cywilne. to ofiary cywilne, ale zamordowane. Bo i w czasie działań wojennych cywile ginęli od bombardowań. Natomiast tu mówimy o świadomym mordowaniu w oparciu o klucz etniczno-rasowy. No, unikalność, mroczna unikalność tamtego konfliktu i okupacji niemieckiej właśnie polegała na skali uderzenia w ludność cywilną i de facto zaimplementowanie ludobójstwa. Ludobójstwa ziemie polskie do tej pory nie znały. Do tamtej pory nie znały. I niestety stało się to w pewnym sensie normą, teraz gdy pamiętamy już o II wojnie światowej. Panie profesorze, o tej wojnie nigdy nie zapomnimy i na szczęście pomaga nam w tym, żebyśmy nie zapomnieli Muzeum II wojny światowej kierowane przez pana profesora. Dziękuję bardzo za wszystko, co pan profesor i pracownicy muzeum robicie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam w mury i na wystawy Muzeum II wojny światowej. A ja, drodzy państwo, dziękuję za te wszystkie kluby trójki, które miałem okazję do tej pory odbyć po roku. Na razie żegnam się z państwem. Życzę bardzo dobrej nocy, mimo tego, że mamy taką, a nie inną rocznicę. Kłaniam się bardzo nisko, Łukasz Jesina.